Twee jaar geleden leverde overleg van toenmalig minister Verdonk in Marokko ook al niets op. In Enschede hebben zo'n 1000 mensen meegelopen in een stille tocht voor de zondag doodgeschoten Edith Arends. De 44-jarige vrouw werd op straat vermoord door een 29-jarige TBS'er. Familieleden en de echtgenoot van het slachtoffer legden een krans neer op de plek van de moord. De tocht is georganiseerd door de uitvaartorganisatie. De 29-jarige TBS'er is opgepakt samen met 3 andere verdachten. De Wereldhavendagen in Rotterdam staan dit jaar in het teken van de 400ste geboortedag van Michiel de Ruyter. Tijdens het De Ruyterjaar worden door het hele land speciale evenementen georganiseerd om de admiraal van de Nederlandse vloot te herdenken. In Rotterdam is verder een admiraal de Ruyter Homeport Race gepland. Een zeilrace tussen Vlissingen en Rotterdam. Aan de wedstrijd op 7 en 8 september doen zo'n 150 zeiljachten mee, waaronder voormalige deelnemers aan de Volvo Ocean Race. Ook de nationale taptoe in Ahoy eind september besteedt aandacht aan Michiel de Ruyter. De officiële opening van het jaar vindt plaats op 23 maart, de geboortedag van de Ruyter in Vlissingen, zijn geboorteplaats. En Irene Wüst heeft in Salt Lake City goud behaald op de 1500 meter. De 20-jarige Brabantse reed een tijd van 1 minuut 52 seconden en 71 honderdste. Dat is iets boven het Nederlandse record. Het is de eerste titel van Wüst bij de WK-afstanden. Eerder dit seizoen werd ze al wereldkampioene allround. Dat was nieuws op 93.4 FM. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Feel it, feel it, feel it, feel it. tweede uur, toestand in de dans. We hebben gelijk even Chris Rox aan de telefoon hangen. Hallo Chris. Goedenavond. Hallo Chris. Volgens mij zie jij bij een reisbureau. Nee, zat. Ik heb een reisje geprobeerd te boeken, maar het is nog niet helemaal rond. Niet gelukt. Nou, het is een beetje lastig met de vluchten. Hoor je deze plaat? Ja, die horen we. Gaan we die dit weekend op jouw feest horen? Ik ben bang van wel. Waar is jouw feest? Know Your Classics in Italia. Know Your Classics in Italia. En daar draaien jullie alleen classics? Dat is wel de bedoeling. Ja, we gaan tot 2004. Dus ja, classics, classics. Dus classics politie, begrijp ik. Ja. Wie draaien? Edwin Bazen, Two Clock Ron, DJ Sean, Miss Monica. En dat was het volgens mij. Dat is gek, want voor mij zag ik Chris Rox en ook op andere feesten tegelijkertijd staan. Hoe doe je dat? Ja, dat klopt. Ik sta ook bij Luna Park. Ja? En waar is dat dan? In de Outlands, aanstaande zaterdag. Dus als de politie nu oplet, dan gaan ze ergens staan met een flitser? Die vorige keer heb ik hem al gehad en die was 230 euro's. Van de Outland Natalia, dus... Het was de moeite waard, begrijp ik. Heel erg. Dus dit weekend, Chris Rox, twee feestjes tegelijkertijd. Zeker weten. Oké, dankjewel Chris. Goedjes, hoi. Hoi. dat dit lekker is. Welkom, tweede uur van de Toestand in de Dans. Inmiddels aangeschoven Michel Smit. Yep, hoi. Michel Smit is iemand die ik al heel erg lang in de nacht zie rondhuppelen. En ik dacht altijd, hey, dat is die gast van de Of Corso. En laatst zegt iemand tegen mij, die is helemaal niet meer van de Of Corso. Dus Michiel Smit, Michel Smit is nu van... Nighttown, onder andere. Onder andere. En wat nog meer? Rotterdam Electronic Music Festival. Ramp. Yep. Oké. En wat nog meer? Ja, het ligt er allemaal niet uit vraag. Maar nu, dat is het nu eventjes. Oké. En ik werd vanochtend ineens gebeld. Gek genoeg ben ik nu ineens een personeelslid van Radio Rijnmond. Weliswaar zwaar onderbetaald. Als in niet betaald. Maar die zeiden van, heb je het al gehoord? Nee, zei ik. Wat moet ik niet gehoord hebben? Ik heb niet gehoord dat Nighttown dicht blijft. Terwijl ik volgens mij dacht dat het open ging. Want dat wist onze wethouder een paar dagen geleden nog te vertellen in een forum waar ik ook bij zat. Dus vertel, ja, Michel Smit, wat's up? Nou, het leek er heel lang op dat het open zou gaan. Maar ja, dat punt had Nighttown ook alweer een stuk of 3-4 keer bereikt. En nu leek het er echt op, want die exploitant die het zou gaan runnen... Is degene die de horeca doet, hè? Ja, dus die de biertjes verkoopt. Ja, die de biertjes koopt, die de naam koopt, die de goodwill koopt, die de inventaris koopt. Dus die zorgt dat het runt, zeg maar de oude Nighttown BV. Dat zou een nieuwe BV worden. Nou, 3 jonge jongens, vol enthousiasme. Ja. Maar ja, blijkbaar toch net niet de eindstreep gehaald. En op die eindstreep, daar hadden best veel partijen op ingezet. Ja. Onder andere de wethouder. Juist. En net voor de eindstreep zijn ze omgevallen. Klaar. Ja, klaar. Dus weer geen poppodium? Nee, voorlopig even niet op die plek. Maar ja, je weet het niet. Kijk, Nighttown was 2 dingen. Het leek altijd voor iedereen 1 ding. Maar je had een stichting die de popconcerten deed en een BV die de rest deed. En ja, die stichting, daar ben ik nu eventjes van in charge, samen met Harry. Ja. Harry Hamelink. En daar zijn we vrij ver mee om die weer gezond te krijgen. En dat betekent dus dadelijk, misschien betekent dat dadelijk concreet, dat de stichting Nighttown on the move in de stad zou eens kunnen zijn. Ja, dat zou een reële optie zijn. Je hebt het bij Paard van Troje gezien toen het paard ging verbouwen. Ja, die zijn ook gewoon door Den Haag heen getrokken. Daarom, absoluut. En zoiets zou best kunnen nu in Rotterdam. Er zijn zat zalen. Onderzoeken jullie dat nu? Ja, zijn we nu mee bezig. Oké. Ja, tot nu toe zijn alle pijlen gericht geweest op het weer opengaan van Nighttown. Ja. Weet je, voor de politiek was te veel aangelegen. Voor de stichting ook. Dat is toch je thuis. Ja. Dus daar zou het mooiste zijn om weer op te starten. Maar ja, als dat niet lukt, dan zijn er misschien andere opties. En programmeren op locatie is daar toch wel eentje van. Ja. Zou de locatie ook de oorzaak kunnen zijn van de teloorgang van Nighttown? Ja, kijk, het is natuurlijk, er is zoveel te doen geweest over die locatie. Wel verbouwen, niet verbouwen, te hoge huur, geen huur. Wat vind jij daarvan? Ja, nou, er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Ja. Het ligt eraan wat je kijkt. Als je nu kijkt, is er bijna niks in Rotterdam waar echt pop en concerten zijn. Vind jij 279.000 euro per jaar te veel huur voor een locatie als Nighttown? Nou, dat is ook... Om maar even een bedrag te noemen. Dat ligt er ook aan hoe je draait natuurlijk. Hè? Kijk, als jij daar elke week en elke dag volle zalen trekt, dan is het niet zo gek veel huur als je het vergelijkt met andere zalen. Maar ben jij een podium in nood, dan is het vrij veel huur. Ja. En ja, nu is er helemaal geen podium. Lag het aan de programmering dan? Ja, volgens mij mensen willen wel graag natuurlijk een vinger wijzen en ergens een vinger op de zere plek leggen. Maar ik denk dat Nighttown de laatste jaren gewoon 1 grote zere plek was. Ja. Dus waar je gewoon heel veel facetten eigenlijk om zou moeten keren om het weer, levend te krijgen. Wat moet er volgens jou gebeuren? Wil Nighttown ooit weer die poptempel van Leeuwarden worden? Ja, er zijn heel veel randvoorwaarden. Hè? Eerst financieel gezond. 2, is die plek goed, maar dan ook goed voor meerdere jaren. Dus niet even een verfje, een likje en een beetje geld erin, zodat je over 2 jaar weer op hetzelfde punt bent. Nee, gewoon goed aanpakken. Met steun van de gemeente. En dan van binnenuit, zoals waar Nighttown altijd sterk in is geweest, openstaan voor jonge mensen, voor goede ideeën. En zorgen dat iedereen zijn plek daar weer kan vinden. En wat zegt de gemeente op dit moment? Ik bedoel, gisteravond is die stekker eruit getrokken. En de wethouder, die Kaya Amutaleb, zeg ik dat goed? Nee, Kaya. Kaya, oké. Je kan mij alles wijsmaken en ik lees het gewoon op. I don't care. Kaya, ja. De wethouder Kaya. En die is nu ineens, heeft weer 400.000 euro in zijn zak. Of die heeft de stichting Nighttown al. Ja, die is al toegezegd in de gemeenteraad aan de stichting. En er kan niet meer aankomen. Daar ging het vanmiddag over in de gemeenteraad. Oeps. Ja, en dat Leefbaar wilde dat natuurlijk gauw terugdraaien. Leefbaar zijn die mensen van het gekke videoclipje op internet, toch? Ja, daar zitten er wel een paar van bij. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, maar de gelukkig had de meerderheid van de gemeenteraad zei nee, dat is voor de stichting. Juist. Weet je, die kan doorbestaan, die gaat programmeren. En als er een nieuwe exploitant moet komen, ja, is het toch voorwaarde dat er een gezonde stichting is. Juist. Want anders is het voor niemand interessant om daar te gaan beginnen. Laatste vraag aan Michel Smit, woordvoerder van de stichting Live at Nighttown, de LAN. Ja. Kijk diep in je hart. Wat is nou voor jou echt ideaal? Punt. Gewoon je ideale poppodium. Je mag kiezen wat je wil. Geld is no object. Plaats is geen probleem. Wat jij wil. Poeh, lastig man. Ja, weet je wat het is? Als je iets goeds wil bouwen, dan duurt het ook gewoon 2-3 jaar voordat je dat hebt. Ja. In mijn ideale situatie gaat Nighttown gewoon nu beginnen. Ja. Iemand koopt het pand. Ja. Of de huidige eigenaar zegt van we gaan het helemaal goed doen. Ja. Dat kan ook. Dan zegt de gemeente, wij gaan die stichting steunen. Niet voor 2 jaar, maar over meerdere jaren. Ja, vet erin. Vet erin. Ja. Die stichting gaat ook exploiteren. Ja. Net zoals dat Paradiso doet. Dus als er een biertje wordt verkocht, komt het ten goede van de stichting. En dat gaat het, uiteindelijk komt het allemaal ten goede van het publiek en in het programma. Cool. En dan gaan we met z'n allen nadenken of er een groot nieuw poppodium moet komen. Ja. En misschien is Nighttown gewoon verbouwd, is dat wel genoeg. Maar zo zou het er dan de komende jaren uitzien. En zo snel mogelijk weer concert. Aangezien ik nogal een soort van gevoel met Nijtern heb, wil ik je vragen of dat we je af en toe gewoon in de uitzending mogen halen om te vertellen wat er gebeurt met die tempel. Ja, het is een beetje een soap. Dus het zou wel goed zijn om daar... Nou, dan word jij onze officiële Nighttown soap verteller. Iedere week even, hallo, en dit is het verhaal. Nou, is goed. I'm down. It's cool. Oké, dankjewel. Ja. Dankjewel, man. Succes, man. You know you are two little heartbreaker. And you know you are sweet little lovemaker. Foxy, I wanna take you home. Yeah, Foxy, I won't do you no harm. No, you got to be all man, all man. Woo, yeah, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy lady. Now I see you on down on the scene. Ik vond het een tamelijk bizar verhaal. Nighttown open, Nighttown dicht. Jimi Hendrix, Foxy Lady. Misschien moet hij het maar opengooien of zo. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon... Het gaat me aan mijn hart, mensen. Nijt dan gewoon weer niet open. Boe! Jaren 80 disco. Oh, daar is het allemaal begonnen. Nu heb ik daar zelf helemaal niks mee. Maar er zijn mensen die dit helemaal te gek vinden. Aan de telefoon Leon Brouwer. Leon Brouwer is onze vaste medewerker. Als je bij hem thuiskomt, dan struikel je over de gizmo's, nieuwe gear, spelletjes enzovoort. Maar Leon is op een of andere duistere wijze onderweg naar... Naar Frankrijk. Want daar is een nieuw spelletje of zo. Daar ga je de sneeuw opzoeken. De sneeuw opzoeken. En daar kan je dan iets mee doen wat wij allemaal niet weten? Nou, dan hoop ik weer wat nieuws tegen te komen dat ik volgende week mee kan brengen. Oké. Okay. Zeg Leon, wat heb je voor ons vandaag? Ik heb een aantal dingen. Wat ik zich wel te gek vond, de zomer komt er nog niet aan. Maar van Tintilla, de blikjeskoeler. Blikjeskoeler op AA-batterijen. Oké. Okay. Stop je een blikje in en binnen een minuut heb je een... Een blikje cola of bier ijskoud. Oké. En ik wacht nog op de versie voor mijn rode wodka, maar wellicht is die er van de zomer net op tijd. Daar zal Al Gore blij mee zijn. Meer batterijen in de natuur, hoppakee. Wat hebben we nog meer? De volgende is de Oh My Bot. Een vibrator voor op je iPod. Sorry, wacht even. Ik zet even de muziek af. We hebben wat, hebben we? De Oh My Bot vibrator. Ja, je hoort het goed. Sluit je op je iPod aan en vibreert op het ritme en de intensiteit van je muziek. Dus ja, als je bijvoorbeeld met vader... Wacht even, Leon, wacht even. Ik moet even iets doen voor de luisteraar. Even voor de alle duidelijkheid. En we hebben het over een... Vibrator. Heel goed. Ja, nee, dat we niet in de war raken. En wat doet die vibrator? Die sluit je op je iPod aan. Vervolgens, wat dan? Dus je luistert naar je muziek en de vibrator vibreert... Op het ritme en de intensiteit van de muziek. Ja. Dus op zich denk ik een goede uitvinding. En jij hebt dat natuurlijk geprobeerd. Ik heb dat nog niet geprobeerd, maar ik ga het zeker voor je doen. Vandaar die sneeuw. Ik begin een soort van ding te zien. Koude sneeuw, afkoelen, warm, vibrator, trillend enzovoort. Oké. Okay. Ik zorg voor een filmpje en dan knal ik het op YouTube en dan volgende week online. Ben je volgende week terug? Ja, zeker. Heb je dan twee van die dingen bij je om weg te geven? Ja, dan... Eén getest en één nieuw uit de verpakking? Nee, om weg te geven. Oké, dames en heren, dit is Leon Brouwer op weg naar Frankrijk om een vibrator te testen die het doet op je iPod. Het kost er nog moeite worden gespaard. Dankjewel, Leon. Normaal zo goed dat het is. De nieuwe Groove Armada is dat. Jezus, wat een plaat zeg. Ik vind het echt absurd. Get Down, Groove Armada, Get Down, Groove Armada, Get Down. Had ik al gezegd dat het Groove Armada was, maar Get Down. We zitten nog steeds bij de toestand in de dans. En we hadden onszelf voorgenomen om dan allemaal hele ingewikkelde formats aan te houden, waar gelukkig helemaal niks van komt. Maar wat we nog wel gaan doen, is even terugkomen op dat verhaal. DJ Jean heeft iemand neergeslagen. Altijd leuk om te horen. En we krijgen ook nog Ted Langebach in de uitzending. Je kan nog weg. I'm archetypal, shameless like that guy from Granite Side. Oh, hi, yo. My name's Ben, like Nigel. I'm sick enough to start shitting hit hard like a spit bar. Pick up a dart and stab you in your eyeball. When I ride mics, I ride them on my lonesome. The best thing since life, bread, my lyrics never wholesome. I don't need no one else when I rap. Taking up room on my track if they ain't good to me. That's what's good to me. I don't need nobody. That's what's good to me. Don't need no one. I'm in line. I'm the silent type, and the violent type, the vicious bite like I am Ice. Fuck the Isle of Wight, can never live the quiet life. I'm used to drunken nights, sitting in fights, known to violet lights. Pass me a glass of ice and fill it up with liquor. Make sure you make it a double so I get drunk quicker. Only drink spirits, don't give a fuck about my liver. Only reason I don't drink pints, cause I'm trying to watch my figure. My nine green little man with her. Planet just don't give a damn. Piss the clock cause he won't make my dick bigger. Am I real or am I just a thick wigger? Fuck what you think, I still smoke you like a cigar. Watch cats, crunch back, cock back, pull the trigger. Trigger, pow, I'm too sick to give up. Shit about man, do you want to see me down and out, man? I'm stirring up bad shit without a doubt, man. I'm representing rap like it's supposed to be. Spit bars so harsh, you can't cope with me. That's how it's supposed to be. You can't cope with B. That's no good to me. I don't need nobody. That's no good to me. Hearing these pricks talk shit just cause they roll with a click. Think they will get their throat slit. I make blood drip. Every lyric I spit, leaving MCs deader than the skin on my dick. Oh shit! That's why I laugh when they start talking out their ass. But how this phrase will pass, both plan B will never last. That's why I chuckle when they get signed and they ruffle. Cause they can't take the pressure, nevertheless I still laugh. Believe I ain't no quitter, nor would I be bitter. If my label dropped me, I'd just go and sick and change my name to cunt. With a capital K like it's today, I just spray abuse in your fucking face. Like a fat kid who's had no lunch. Throw a punch, make your nose crunch and your lip bust. So blood shines off your lip buzz like you were wearing lip gloss. I shit not. I'm a one-man clan, one-man band. Just give me one mic and one mic stand. One guitar for me to strum with my right hand. Same right hand, I'll pick up a knife and start to slice, man. Make them die painful, death such as a slow one. Cause I don't need no one. That's no good to me. And that's the way of it, although I'm only spraying shit just for the sake of saying it. So you know I don't plan shit. I'm thinking dark thoughts every day and shit. Now what's my fucking name? Da da da ding, da da da ding, ding, ding. My name's Plan B and I rap and sing, sing, sing. Da da da ding, da da da ding, ding, ding. My name's Plan B and I rap and sing, sing, sing. Da da da ding, da da da ding, ding, ding. My name's Plan B and I rap and sing, sing, sing. Da da da ding, da da da ding, ding, ding. My name's Plan B. No. Denk je vast even in. Zomer 2007. Oh, warm weer. Lekker. Zon. Zee. Water. Een zwaar irritant DJ die daar helemaal niks mee heeft. En die gewoon deze plaat opzet. En dan breekt die lach door op je gezicht. Ja, ik weet het zeker. En dan denk je van... Dat meisje met het badpakje, zit ze de hele tijd aan naar hem te kijken? Of verbeeld ik me dat nou? En dan, ja... Dit is de hit van de komende zomer. Volgens Ron Stut is dit de hit van de komende zomer. this place to stop. Never been the same since you to me. Tegenwoordig alleen nog maar cd's draaien. En er zitten geen hoesjes omheen, want je hebt meerdere nummers op één cd staan. Moet je alles een beetje kwalificeren. En hier staat letterlijk bijgeschreven door mezelf, paniek. Dit is gewoon paniek. Ik stel voor dat je voortaan op de eerste, wat is dat, maandag van de maand of zo, als de sirenes testen, dat we gewoon dit draaien. Aan de telefoon heb ik hangen niemand minder dan Ted Langebach. Na, die Ronald. Hallo Ted. Wat leuk, ik zag je net nog op de televisie trouwens met Suzanne Bakker. Ben je geschrokken? Nee, met Suzanne Bakker zag ik je op de televisie. Nee, Suzanne. Suzanne Mulder hoorde ik hier uit de stem van God. Op mijn koptelefoon roept ineens Suzanne Mulder. Suzanne Mulder, ja, ik weet wel een keer met Sonja Barend en dan maak ik dat. Ja, ik begrijp het al niet meer. Jullie waren heel goed samen. Ja, was het een item? Ze was heel verliefd op jou. Ik kom zo natuurlijk over op televisie, vind je zelf ook niet? Ja, natural. Samen met jou, je was heel goed. Je moet ook een televisieprogramma nemen, Donald. Dankjewel, Ted. Hier betaal ik je nou altijd voor. Iedere week weer die duizenden euro's in die zak van Ted om mij te promoten. Ja, toch gek dat ik nooit bij je draai. Heb het niet over. Ted, ik ga jou vanaf nu gewoon iedere week bellen. Ja. En dan kom je om 22:45 in de uitzending van De Toestand in de Dans. En dan mag je gewoon 2 minuten zeggen wat jou nu precies dwars zit. Hoe vind je geweldig. Dat? Geweldig. Kan je daar wat mee? Ja, natuurlijk, Ronald. Ik heb zoveel spraakwater. En dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, 0. Hoe krijgen we het Rotterdamse uitgaansleven weer op de kaart? 1. Ban alle foute horecaondernemers en laat de creatievelingen weer hun werk doen. 2. Jawel, betaal geen geld meer voor beveiliging en parkeerwachten. Jawel, dus we hebben meer geld over decors en veel voor betere muziek. 3. Betaal nooit meer dan 100 euro voor een DJ. Jawel, want al die DJ's zijn betaald. Met 3 ben ik het niet eens. 4. Doe gewoon de horeca natuurlijk zelf. Want dan kun je ook weer meer herinvesteren in creativiteit. En dan verdwijnt het niet in de zak van al die horecaondernemers. Jawel. Meer illegale feesten op vreemde plekken, zoals vroeger. Subsidiegelden onder de echte creatievelingen verdelen. En niet alleen onder de mensen die alleen maar subsidies kunnen schrijven. Jawel. Geen 9 tot 5 cultuur meer. En dat lost natuurlijk ook het fileprobleem op. Jawel. Geen conceptdenken meer. Geen vergunningen meer op mooie locaties. De nachtbioscoop moet weer terugkomen. Op de helft ben je. Taxis voor 5 euro per 20 kilometer. Meer variatie in de muziek. Meer betere pop- en dansmuziek op lokale radio- en televisiestations. Naakt recreëren s'nachts in het openbaar vervoer. En winkels moeten natuurlijk tot 12 uur open. Jawel. Ben ik al bij 2 minuten trouwens? Nee, het gaat, we gaan heel goed. Je hebt 1 minuut en 25 seconden bij de volgende toon. Oké. Ik vind ook dat veel te veel Amsterdammers het uitgaansleven hebben overgenomen. En ik vind dat het uitgaansleven in Rotterdam weer gedomineerd moet worden door de Rotterdammers. Ja, als nog een halve minuut. Waard is. En hebben we nog een halve minuut nu? Ja. Oké, en ik vind haar heel erg leuk zitten en mijn baard groeit nog steeds en ik moet morgen weer boodschappen doen. Ik ga zo meteen de hond uitlaten, maar last but not least, wat moet er nu verder met Night aan, Ronald? Weet jij het nog? Nee, we hebben net Michiel Smits in de uitzending gehad, die ik per ongeluk even nog aankondigde als Michiel Smit, maar dat is volgens mij heel iemand anders. Nee, dat was Geert Wilders. Ja, we hebben ook nog een wethouder en uiteindelijk is er de conclusie dat we met Night aan voorlopig nog dicht blijven. Oh jee. En als wij het samen gaan doen, Ronald? Nou, dan gaan we morgen samen naar wethouder en zeggen we... Hallo, wij komen Night aan doen. Tuurlijk. Nou, wij weten toch hoe die popmuziek moet geprogrammeerd worden. En wij weten toch hoe dansmuziek geprogrammeerd moet worden. En wij weten toch als de beste dat een poptempel als Nighttown... Hè, wij moeten eikpunten hebben in deze stad. Wij moeten een melkweg, we moeten een paradiso in deze stad hebben. En er zijn maar een aantal mensen die dat kunnen. En als dat fout gaat op subsidie-inhaligheid en op horeca-inhaligheid... Ja, dan zijn er toch altijd nog een aantal creatievelingen die het wel goed kunnen. Over juist, creatievelingen gesproken. Dat. Naast mij zit Marcel. Doet party sites enzovoort. En heeft 1 brandende vraag waar hij de hele avond al mee zit. Hallo jij, Marcel. Ted. Yes. Heb jij de nieuwe van Motor al gehoord? De nieuwe van Motor? Ja. Nee, die wil ik bij deze even horen. Ik ben wel fan van Motor. Ted Langenbach in de uitzending bij De Toestand in de Dans. Dankjewel, Ted. Tot volgende week. Succes met je uitzending, Ronald. Later. We'll be right back. Ja, het had natuurlijk ook wel exceptioneel geweest. Als ik na meer dan één jaar draaien in een club ineens moet gaan zitten achter een mengpaneel dat gebroken is in twee stukken, wat op zich voor mij heel vreemd is, en dat alles dan in één keer goed zou gaan. Dus dat, dat klopt niet. Dus deze CD-speler slaat gewoon over van nummer 1 naar nummer 3. Maar dat kan ook zijn doordat hij nog een beetje in de war is van de tekst van Ted Langebach. Marcel, wie was dit? Dit was, nogmaals, dit was Motor. Zet hem even aan. Hij is aan. Nou, hij is niet. Er gaat dus iets goed nieuws. Maar we zijn er. Dit waren twee tracks van het nieuwe album van Motor. Waarschijnlijk zit er een crash op de CD. Zou kunnen. Geen idee. Maakt niet uit. Wat wij in Rotterdam niet hebben, hebben ze in Tilburg wel. Namelijk een uitstekend poppodium. En daar staat deze act aanstaande zaterdag. Samen met onder meer de Britse breakbeat band, de Plump DJs. Dus aanrader. Ze gaan dit nieuwe album, Unhuman, ook promoten. Dus... Jij bent een soort bezig om iedereen in Rotterdam een beetje naar Tilburg te jagen, nu begrijp ik. Om ze maar even te laten ruiken aan een goed poppodium. En hoe dat ook in Rotterdam zou moeten. Oké, dankjewel. Eerste uitzending van Toestand in de Dans op Radio Rijnmond. Ik geloof dat ik het wel leuk vind. Het is nog even wennen dat de lampen niet knipperen en dat er geen mensen staan te dansen. Marcel, vind jij dat wat? Ik stond toch te dansen, of niet? Oké. Okay. Marcel heeft net iets nieuws geïntroduceerd. Die beweging was dansen? Dat is voor mij dansen, ja. Oké. Okay. Ron Stuts, was het oké voor jou? Ja, dat was helemaal te gek. Kijk, deze man is zo duidelijk, maar dan komt onze vrouw hoogzwanger is. Dus die wil eigenlijk heel snel naar huis. Volgende week zijn we weer Toestand in de Dans. En we eindigen waarmee we de uitzending ook zijn begonnen. Maar gewoon even, omdat het gewoon echt de allerbeste plaat van dit moment is. Maar vooral omdat ik dat gewoon kan doen. Geen format, fantastisch. Gewoon gas op. Volgende week zijn we weer Toestand in de Dans. Dankjewel, later. been in the background. But it's all cool, cause I'm definitely back now. I've spent a long time waiting in the background. But it's all cool, cause I'm definitely back now. Definitely back now. Definitely back now. Alles nog terugluisteren. Die directie is net de kamer uitgelopen, dus ik kan het heel stiekem tegen je zeggen op mijn Hives pagina. Hives, Ronald Molendijk, daar kan je het allemaal terugvinden. De hele uitzending staat daar iedere week online, net zolang tot we zelf een uitzending hebben. Het is 11 uur. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 5 graden. Morgen eerst nog regen, later meer zon. Middagtemperatuur dan 9 graden. Radio Rijnmond het nieuws. Mijn naam is Aris van Meteren. In een geparkeerde auto aan de Persoonshaven in Rotterdam is het lichaam gevonden van een tot nu toe onbekende man. Het stoffelijk overschot is begin van de avond ontdekt door een medewerker van Stadstoezicht. De politie gaat uit van een misdrijf. Ooggetuigen zeggen dat de man schotwonden heeft. De technische recherche heeft het gebied rond de auto afgezet voor onderzoek. De politie heeft